داول دی صورت زجر دے آغا خلقلا چاگا پخپلو رونو باندی خرچ نکئی پخپلو رون مسلمانانو باندی خرچ نکئی زجر دے آغا خلقو تا رسوب دی کی منافقان دی اور ربط دی صورت دا مخ کی صورت سردار دی مخ کی صورت کی بیانو دا انفاق او بدی صورت کی زجر دے آغا چالا چاگا انفاق مال نہ لگے پلوانے مناسبت مس کی صورت کے ذکر تو مناسب مومنانو بدی صورت کے ذکر تو ازداد ادا رہی ہے تو مناسب کان ہو جائے یا پمس کی صورت کے ذکر تو بے سخت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او بیان ادا گچا ہاں ذکر تو بے سخت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او بیان ادا گچا چاہی دا اللہ دا پیغمبر درو جنتیا کری و قلبن او قالبن قلبن او لسانن او بدی صورت کی ذکر راگا چاہی چاہی دا اللہ دا پیغمبر تجلیب کرے دے قلبن نلسانن او دا اللہ دا پیغمبر اقرار کرے دے تصدیق کرے دے لسانن نقلبن المنافقون ہر کل چراشتا تھا منافقان نوائی گئی نہ شہادو منگا گوائی کو جی یقیناً تو خام خواہ پیغمبر اللہ ہے اللہ پوئی گئی میں کل رسول جی یقیناً تو خام خواہ پیغمبر اللہ ہے اللہ گوائی کے جی یقیناً منافقان خام خواہ درو جن دی نوری گئی قسم نفل ڈال بس پنشی جان سبیل اللہ تدیم اللہ نا یقیناً دے جیری بس دیا کے دئی کا عمل کئی داپ سو دئی کی یقیناً دئی ایمان رہو بے کو رک بس مہر والے سے پندرہ دئی باندھی بس دئی نے پوئی گی ہر کل چوئی نے تو گئی متاج کے جی کال تو سی تو گئی کلیا سر سین دے اوہ مجھا سم دے وہی اکول او کے جرے خبر دئی دئی نوبت کی دے تو خبر نہیں تھا چڑے مجھا سم دے خبر بہن دگا شہمیا صحیح اگر بہن مجھا سم ایا او خبر بہن مضبوط درانا بھیا اللہ وی کہنا ہوں خوشبو مسندا ہویا گرائی لڑکی ڈولی شی دی والتا حضرت شیر رحم اللہ بھی کراچی دا لاڑ ماں یہ دکاندار سر زما پہ جنگل ہوا آگے سر ناس تمہارے خوشحال سے ہما لے بھی پراجو سے خوشحال سن کاسی سے خبر سن اس براشی اس براشی آگے یا بندہ تنگ گئی تپوسو نے کہ تپوسو نے کہی میرے آگے مونگ اکبر مین کی خبر ہی کھولے تھی کہی لے کہ موٹر ناسی سے خوش آگا لاس ملاؤ کر اسی کے لاس ملاؤ کر نہیں جی قرآن پاک کی داولی ہوئی چکانہم خشب مسندار گویا کداری لڑکی دوری شیدی والتا نیما ہوتے لڑکے سو قسم ہے ذنی آگا رہے چیاغینا بینچونا او کرائی دوری اگر خپولی برگی او بینچونا آتی نہ دوری کی ذنی آگا رہی چیاغا در نور فرنیچر تو سامان دی اور دنیا کا جو چداری زمیندار جگ لڑائی او یاد لور رنگی اور لاس کے بوڑھائی دنیا کا جو چاہ خشاد دی میری او بل دے یو لڑکے دیکھے اگیلا زمیندار منڈئی ہوئی نہ کا منڈئی آگا داشی چیاگا دبلو لو نہ زمیندار دیوار سر تکیا کی دید پار چنور پیولا بھی ہو اوچے شیچی بھی چوم ہو بلی تو اسی دے نور چانی سر تکیا کی مجھوڑی چنور پی لگی ناغو بشال لاری شی اسی شال لاری شی دا مخی اوچ دے واغ مخی نین دے دا شان منافق دے دو وجہین دے او بیا چی کلا والا زمیدار تبر را اخلاس کی ناغ تبر پی ٹپا کوخری او دا زمیدار تندے پا غفل تبر باندو لگی دک دشانی مناسب چرے داغ ادرول شہل ارگے دی دیوال تا اب اس سے بیر خوشحال شو ندا دا دنی خلق داغی عادتی کعنہم کویا کداری لرگو دولی شی تا کیا کری شی دیوال تا ہاں گمان کئی کیا رہے وہ جگہ پدئی باندھے دا کترد بدعات کے ندے وہی دا مایا دئی نو کرد رسمن کے ندے وہی گور مالے خیال دے نو کتر رد سود کے ندے وہی خیال دے والا کترے سپکا سگنور کئی ندا گنے دا ندے وہی دا مایا دئی دار خباست رد کے دے وہی جامع گئی بولے تو کیا تاپ کلا مجما دد خباست ہر خباست اغبت کے رہے اگر شی رحم اللہ بھی سلورم پنجم رگوا وی اس طرح اگست ہو واپس لو یہ چاولے بولی وی مڑ ہو بس رما استاد پسی لگیا گئے رما استاد پسی لگیا گئے استاد نہ حضرت شیر رحمہ اللہ کو خبر ملے تو مطلب کا چدا خباست اگر جو نتوے جوڑی بس اگر بسی لگیا دلی ہم العدو گمان کئی دئی چارے و چغپ دئی باندے دا ہم العدو دل کی دشمنان فاہدار ہم پس کوئی ارے کر دئینا یا پسوئی رو دئی فلا نکی کی اللہ دئی انا یو حقون سرنگ بندول شوئی حقنا آر کل جوئی رہی دئی تو تعال اورا شئی برابر خبر ایک بسن گواڑی دادی آگر کسان چوائی رئی لا تنفقو علامن عند رسول اللہ دا داود سورتا چیزی کی بیان در آگر خلقو چی انفاق نکی فکرو روان دیا ہم اللہ دینا دا منافقان آگر کسان چوائی رئی مال ملگوئی پاگچا باندی چیزی پیغمبر دا اللہ سر تردی پوری چی خوارشی دیا او مستی دال فکتی رسوہ پیغمبر دا زلیل ابو بازو او خاص اللہ لرده ذاتو پیغمبر رضی اللہ و مومنانو لا لیکن منافقان نے کوئی کیا بیگتا زانی رضمن گنیا آغای رضمن آغا بیگتا گنیا اے مومنانو لا تلحقو اموالکم غافل جبی کی تاصل مالن استاسو لا استاسو عن ذکر اللہ دین دا اللانا دا ذکر دا اللانا ومی افعل ذالکا نمودنا لالال کتابنا ومن يفعل ذلك آسو جیگو ذاکار فسر کسان دئی تاوانیان وانفقو اولگوئی مما آغمالنا چکر کردی منگا تاسو تا مخی دین کی راشی یو تنس تاسو تا مرگ فیقولا پسوائی وزی رب ایروزما اولی دن رسو کومالا تر امیتی مقرر پوری پر کی خیرات کردی ما او شیر من اسوالحین جلی قانونا او ہرگز نرسو کہ اللہ یو نفس حق اذا جا جلوہا ہر کل کی راشی نیتر دی نفس اللہ خبردار دی پاگسو بندی تاملونا